سر طلب کردن موسی خضر را علیه السلام با کمال نبوت و قربت. از کلیم حق بیاموزی کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کریم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکو پی سرگشته‌ای. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جودی تا کجا. آن تو با توست و تو واقف برین، آسمان ها چند پیمایی زمین. گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید. می روم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمان. اجعل الخضر لامری سببا، ذاک او امزی و اسری حقوبا. سالها پرم به پر و بالها، سالها چبفت هزاران سالها. می روم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. این سخن پایان ندارد ای عمو، داستان آن دقوقی را بگو.